Book 2 42 Kaupunkikierros. Onko tori sunnuntaisin auki? Ovatko messut maanantaisin auki? Onko näyttely tiistaisin auki? Onko eläintarha keskiviikkoisin auki? Onko museo torstaisin auki? Onko galleria perjantaisin auki? Saako valokuvata? Pitääkö sisäänpääsy maksaa? Paljonko sisäänpääsy maksaa? Saavatko ryhmät alennusta? Saavatko lapset alennusta? Saavatko opiskelijat alennusta? Mikä rakennus tuo on? Miten vanha tuo rakennus on? Kuka rakensi tuon rakennuksen? Olen kiinnostunut arkkitehtuurista. Olen kiinnostunut taiteesta. Olen kiinnostunut maalaustaiteesta.